50 languages. 36. 36. المواصلات العامة القريبة. Δημόσια συγκοινωνία για κοντινές αποστάσεις. Δημόσια συγκοινωνία για κοντινές αποστάσεις. أين موقف الباص الحافلة؟ Πού είναι η στάση του λεωφορείου؟ Πού είναι η στάση του λεωφορείου؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Ποιο λεωφορείο πάει στο κέντρο؟ Ποιο λεωφορείο πάει στο κέντρο؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Ποια γραμμή πρέπει να πάρω؟ Ποια γραμμή πρέπει να πάρω؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση؟ Πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Πού πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση؟ Πού πρέπει να κάνω μετεπιβίβαση؟ بكم تذكرة السفر؟ Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο؟ Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Πόσες στάσεις είναι μέχρι το κέντρο؟ Πόσες στάσεις είναι μέχρι το κέντρο؟ ينبغي أن تنزل هنا. Εδώ πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση. Εδώ πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση. ينبغي أن تنزل من الخلف. Πρέπει να κατέβετε από την πίσω πόρτα. Πρέπει να κατέβετε από την πίσω πόρτα. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Το επόμενο δρομολόγιο του υπόγειου σιδηρόδρομου είναι σε 5 λεπτά. Το επόμενο δρομολόγιο του υπόγειου σιδηρόδρομου είναι σε 5 λεπτά. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Το επόμενο δρομολόγιο του τραμ είναι σε 10 λεπτά. Το επόμενο δρομολόγιο του τραμ είναι σε 10 λεπτά. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Το επόμενο λεωφορείο έρχεται σε 15 λεπτά. Το επόμενο λεωφορείο έρχεται σε 15 λεπτά. Μετά Ιουσέφυρου, άχυρα μέτρο. Πότε είναι το τελευταίο δρομολόγιο του υπόγειου σιδηρόδρομου? Πότε είναι το τελευταίο δρομολόγιο του υπόγειου σιδηρόδρομου? Μετά Ιουσέφυρου, άχυρα τραμ. Πότε είναι το τελευταίο δρομολόγιο του τραμ? Πότε είναι το τελευταίο δρομολόγιο του τραμ? Μετά Ιουσέφυρου, άχυρα μπάς. Πότε φεύγει το τελευταίο λεωφορείο? Πότε φεύγει το τελευταίο λεωφορείο? هل معك تذكرة سفر؟ Έχετε εισιτήριο؟ Έχετε εισιτήριο؟ لا, لا يوجد معي. Εισιτήριο؟ Όχι, δεν έχω. Εισιτήριο؟ Όχι, δεν έχω. إذن عليك أن تدفع غرامة. Τότε πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο. Τότε πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.